Cennetle müjdelenenler. Hazreti Abdurrahman bin Avf. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri de Hazreti Abdurrahman bin Avf'tır. Meşhur fil vakasından 10 yıl sonra Mekke'de doğduğu rivayet edilir. Kureyş kabilesinin Beni Zühre oymağına mensuptur. Babasının adı Avf bin Abdi Avf, annesinin ise Şifa veya Safiye binti Avf'tır. Abdurrahman ismini ona Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam vermiştir. Cahiliye döneminde adı Abdülkâbe veya Abdüamr'dır. Cahiliye dönemi pisliklerine hiç bulaşmamış, putlara ibadet etmemiş, temiz bir fıtrata, iffetli bir yaşayışa sahip olan Hazreti Abdurrahman, Hazreti Ebubekir'in gayretleriyle ilk Müslümanlardan biri olma şerefine mazhar olmuştur. Onun Nebiler Sultanı'nın Darul Erkam'a çekilmeden önce İslam'a girdiğini kaynak eserler ittifakla kaydetmektedir. Uzun boylu, kırmızıya çalan beyaz yüzlü, güzel çehreli olup sevimli bir zat görünümü veren Hazreti Abdurrahman, Uhud Savaşı'nda 20'den fazla ok ve mızrak yarası almış ve bu sebeple topal kalmıştır. Mekke döneminde müşriklerin akıl almaz işkenceleri nedeniyle Habeşistan'a hicret eden kişiler arasında Hazreti Abdurrahman da vardı. Habeşistan sonrası gerçekleştirilen Medine hicretine de katılan Abdurrahman bin Avf, Medine'de Nebiler serverinin yaptığı kardeşleştirme olayında Sa'd bin Rebi ile kardeş olmuştur. Kardeşinden bugün bile akıllara durgunluk veren ve çoklarına olmaz böyle şey ya da bu kadar da olur mu dedirten tekliflerle karşılaşan Hazreti Abdurrahman, bu alabildiğine cazip tekliflerin hiçbirini kabul etmemiştir. Sa'd bin Rebi'nin yaptığı teklifler şunlardır. Sa'd sahip olduğu tüm maddi imkanlarını, ev, tarla, para vesaire ikiye bölecek, yarısını Abdurrahman'a temlik edecek, İki hanımından birini hem de Hazreti Abdurrahman'ın beğendiğini boşayarak ona nikahlayacaktır. Mekke'de ticaretle meşgul olan Hazreti Abdurrahman, Hazreti Sa'da Allah senin malına, mülküne ve ailene bereket ihsan eylesin. Sen bana çarşının yolunu göster diyerek bu oldukça parlak teklifi reddetmiş ve omzuna aldığı bir parça hamal ipiyle ticarete başlamıştır. Abdurrahman bin Avf, ticaret hayatını çok iyi bilen Kureyş içinde büyüdüğü için bu işin tam bir uzmanı olarak Medine çarşısında alışverişe başlamış ve Allah ona büyük servet vermişti. Abdurrahman bu ticari hayatını şöyle anlatır. Cenab-ı Allah bana öyle bir nimet verdi ki bir taşı bile bir yerden kaldırıp başka yere koyduğumda sanki altın oluveriyordu. Hazreti Abdurrahman'ın en önemli özelliklerinden birisi, Hazreti Peygamber aleyhisselamın katılmış olduğu bütün savaşlarda yerini almış olmasıdır. Bedir'den başlayıp Mekke fethine, Tebük ve Huneyn'e uzanan çizgide her savaşta bulunan bu şanlı sahabi, savaşlarda da şecaat ve cesaretiyle tanınan birisidir. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü'nü çepeçevre kuşatıp onu müdafaa eden kutlulardan biri de Hazreti Abdurrahman'dır. Nitekim Uhud Savaşı'nda aldığı 20'den fazla ok ve mızrak yarasıyla topal kaldığını az önce belirtmiştik. Efendimiz Aleyhisselam bir defasında stratejik öneme sahip Dûmetül Cendel mevkiini fethetmek üzere gönderdiği orduya kumandan olarak Abdurrahman bin Avf'ı tayin etmiş ve kendi elleriyle onun başına sarık bağlamıştır. Bu sefer sonunda Kelb kabilesi reisi Hristiyan İsba bin Amr el-Kelbi Müslüman olmuş, Hazreti Abdurrahman da bu zatın kızı Temadur'la Efendimizin tavsiyesine, emrine uyarak evlenmiştir. Bu evlilik Kureyş kabilesine mensup birinin Kelb kabilesine mensup biriyle yaptığı ilk evliliktir. Allah Resulü'nün hayatta olduğu dönemde fetva veren kutlu sahabiler arasında yerini alan Hazreti Abdurrahman, Tebük seferi esnasında cemaate imamlık yapmış, o cemaat içinde Hazreti Peygamber aleyhisselam da bulunmuştur. Şöyle ki, Nebiler serveri Mugire bin Şube ile birlikte defya hacet ve abdest için kafileden biraz geri kalmış, kafileye yetiştiklerinde ise cemaati Hazreti Abdurrahman'ın imametinde namaz kılıyor bulmuşlar ve onlar da cemaate iştirak etmişlerdir. Namaz sonrası Allah Resulü aleyhisselam, "Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden salih birisinin arkasında namaz kılmış olmasın" buyurarak onun salahatına şehadette bulunmuştur. Böylece Hazreti Abdurrahman, Hazreti Ebubekir'le beraber Hazreti Peygamber'e imamlık yapma şerefine nail olan sahabiler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber döneminde cömertlik denince ilk akla gelen sahabilerden birisi olan Hazreti Abdurrahman, bu hasletini hayatı boyunca devam ettirmiş ve belki de bu belirgin vasfından dolayı Allah Resulü'nün derin bir sevgisine mazhar olmuştur. İbn Hacer'in kaydettiğine göre o, Efendimiz döneminde 40 bin dinar tutarında malının yarısını, bunun yanı sıra 500 atı Allah yolunda infak etmiştir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Hazreti Ayşe validemizin, "Abdurrahman'ı sanki sıratın üzerinde yürür görüyorum. Bir o tarafa, bir bu tarafa meylediyor. Bu durumdan kurtulmak istiyor. Fakat başarılı olamıyor" hadisinin rivayet ettiğini duymuş ve bunun üzerine bir defada 500 deveyi üzerindeki yükleriyle beraber tasadduk etmiştir. Aynı minval üzere bir başka rivayetse şöyledir. Bir gün Mekke'de bir gürültü duyulur. Hazreti Ayşe validemiz bunun ne olduğunu sorar. Abdurrahman bin Avf'ın 700 develik Şam'dan gelen ticaret kervanı olduğunu söylerler. Hazreti Ayşe validemiz aldığı bu cevap üzerine Efendimiz'den duyduğu, "Abdurrahman bin Avf'ın cennete emekleyerek girdiğini gördüm" hadisini rivayet eder. Hadis İbn Avf'a ulaşır ulaşmaz koşa koşa Hazreti Ayşe'nin huzuruna gelir ve "Eğer ayakta cennete girmeye gücüm yetecekse bu kervanı, yükleri, semerleri ve çullarıyla beraber Allah yolunda infak ettim" der. Ömrü boyunca 30 bin köleyi azat etmiş, Bedir Savaşı'na katılanlara ki o gün 100 kişiydiler, 4 bin dinar verilmesini vasiyet etmiştir. Beni Nadir seferinden ganimet olarak hissesine düşen arazisini 40 bin dinara satarak onu Ezvacı Tahirat arasında paylaştırmış, bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü'nün "Benden sonra sizlere Ezvacı Tahirat'a ancak salih olan insanlar şefkat ve merhametle yaklaşacaklar" sözlerini aktarmış ve "Allah İbn Avf'ı selsebili cennetle mükafatlandırsın" diye dua etmiştir. Dillere destan bu cömertliğine rağmen onun bir gün Ümmü Seleme validemize "Malımın çokluğu helakime sebebiyet verir. Bundan çok endişe ediyorum" dediği vakidir. Tarihe Beni Cüzeyme vakası olarak geçen hadisede Abdurrahman bin Avf, Halid bin Velid ile bir hususta anlaşamamış ve aralarında sözlü bir tartışma geçmiştir. Hadise Allah Resulüne intikal ettiğinde insanlığın iftihar tablosu aleyhisselam Hazreti Halid'i haksız bulmuş ve bidayeti İslam'dan bu yana hem kendine hem de İslam'a sahip çıkan Hazreti Abdurrahman'ı kastederek "Arkadaşımı bana bırakınız. Ey Halid, senin Uhud dağı kadar altının olsa onu Allah yolunda hac etmek suretiyle harcasan onların bir hac edişteki sevabına nail olamazsın" buyurmuştur. yakalanmış olduğu cilt hastalığından dolayı Allah Resulü'nden ipek elbise giyme ruhsatı alan İbn Avf, Mekke fethi sonrası hicretine halel gelir düşüncesiyle Mekke'deki evine girmemiştir. Efendimizin dünyasını değiştirmesine şahit olan Hazreti Abdurrahman'ın onu kabre indiren sahabilerden biri olduğu rivayetler arasında yer alır. Hazreti Peygamber sonrası cereyan eden olaylarda aktif rol alan Abdurrahman bin Avf, düşünce ve görüşleriyle anahtar insan hüviyetini hep muhafaza etmiştir. Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesiyle beraber istişare kurulunda görev almış ve bu vazifeyi Hazreti Ömer döneminde de sürdürmüştür. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i yerine halife olarak tayin etme düşüncesini ilk defa Hazreti Abdurrahman'a açmış, o da istişarenin hakkını vererek Hazreti Ömer hakkında düşüncelerini söylemiştir. Hazreti Ömer döneminde istişare kurulu üyeliğinin yanı sıra hac emirliğine de tayin edilmiş ve Hazreti Ömer hilafeti boyunca onun emirliğinde hac vazifesini yerine getirmiştir. Hazreti Ömer'in şehadeti öncesi bıçaklanıp evinde tedavi edildiği ve namaza çıkamadığı günlerde ikamet makamına Abdurrahman bin Avf geçmiştir. Kendisinden sonra halifeyi seçmek üzere Hazreti Ömer'in görevlendirdiği 7 kişi arasında yer alan Hazreti Abdurrahman bu kişilere ''Hanginiz hilafet hakkından vazgeçerek içinizden en faziletlisini seçmek üzere hakemlik görevini kabul eder?'' teklifiyle İslam tarihinin en kritik dönemlerinden birinde çok önemli bir role adım atmıştır. Heyetten hiç kimsenin bu teklife evet cevabı vermemesi karşısında halife seçilme hakkından vazgeçen Hazreti Abdurrahman, heyetin onun hakemlik yapma vazifesini kabullenmesiyle tarihi bir mesuliyeti üzerine almıştır. Bu esnada Hazreti Ali'nin Abdurrahman bin Avf'ın hakemlik vazifesini kabullendiğini ifade eden beyanları çok dikkat çekicidir. Sen sema ve arz ehlinin eminisin. Halife seçimi için Hazreti Ömer'in takdir buyurdukları 3 gün içinde başta heyet üyeleri olmak üzere Medine'de bulunan hemen herkesle görüşen Hazreti Abdurrahman, bununla İslam tarihinde ilk defa kamuoyu yoklaması yapan şahıs unvanını almıştır. Abdurrahman bin Avf, belirlenen müddetin bitiminde yaptığı araştırmaları değerlendirmiş ve nihayet bir sabah namazı sonrası Mescid-i Nebevi'de toplanan halkın huzurunda Hazreti Osman'ı halife seçtiğini ilan etmiş ve peşi sıra ona biat ederek İslam tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından yıllar sonra cereyan eden bir hadise, onun ne kadar ince kalpli bir insan olduğunun göstergeleri arasında sayılmalıdır. Oruçlu olduğu bir gün iftar için önüne getirilen sofra karşısında dayanamamış ve ağlamaya başlamıştır. ''Neden ağlıyorsun?'' diyenlere verdiği cevapsa şudur. ''Musab bin Umeyr ki o benden daha hayırlıydı, başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde de başı açıkta kalan küçük bir bezle kefenlenmişti. Hazreti Hamza ki o da benden daha hayırlıydı, kefen olarak ancak bir parça bez bulunmuş ve onunla kefenlenmişti. Bize gelince dünya bizim yüzümüze güldü, onlara verilmeyen şeyler bize verildi. Korkuyorum işlediğimiz hasenatın mükafatı bu suretle bize verilmiş olsun.'' Yine o bir başka seferinde üzerinde ekmek ve et olan bir sofra karşısında ağlamaya başlamış ve ''Neden ağlıyorsun?'' sorusuna ''Allah Resulü Aleyhisselam ve onun aileleri arpa ekmeğiyle dahi olsun karnını doyurmamıştı.'' diye cevap vermiştir. Hadislerin rivayeti konusunda gösterdiği titizlikten dolayı çok fazla hadis rivayet etmemiştir. Kaynak eserlerde onun ancak 65 hadisine rastlanmaktadır. Halbuki 23 yıl Nebiler Sultanı ile bir ömür geçiren bu sahabinin daha çok hadis rivayet etmesi beklenirdi. İfade etmeye çalıştığımız gibi lafza gösterdiği titizlik buna engel olmuştur. Abdurrahman bin Avf artık bir hayli yaşlanınca Hazreti Osman devrinde çok sakin bir hayat yaşamış ve nihayet hicretin 32. yılında Medine'de vefat etmişti. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırmış, onu kabrine götürürken Hazreti Ali şöyle demişti. ''Ey Avf'ın oğlu, güle güle ebedi hayata git. Sen bu fani hayatın en güzel günlerini gördün. Bu revnaklı hayat bulanmadan ahirete göçüyorsun. Sa'd bin Ebi Vakkas da onun cenazesini taşırken, ''Ey koca dağ!'' diyerek Abdurrahman'ın seciyesindeki sağlamlık ve metaneti ifade etmişti. Medine'de vefat ettiği kesin olarak bilindiği halde, Siirt ili Pervare ilçesi yakınında bir mezarın ona izafe edilmesi, halkın yakıştırmasından başka bir şey değildir. Allah bizleri onun şefaatine nail eylesin. Amin.